بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala, kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tunaishi katika zama ambazo zimekithiri farqa na pia zimekithiri ikhtilafu mbalimbali katika dini. Na jamii sehemu kubwa ya Waislamu iko mbali na mafundisho ya dini, bali pia na wale walio karibu na mafundisho ya dini umetawaliwa na sehemu kubwa na mafundisho yasiyokuwa sahihi yaliyonasibishwa katika dini. Kwa hivyo tunapata kwamba wale walio katika mlengo ulio sawa na mafundisho ya sawa ya dini ni watu wachache sana, lakini huo uchache pia usiwe ni sababu wa kuiacha batili na shari ziendelee na kushamiri katika jamii. Mimi nitapenda nianze katika maneno yangu na hadithi ambayo ameisimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anasema sahaba huyu alimsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, innal islam bada ghariban, hakika uislamu ulianza katika sura ya ugeni. وسيعود غريبا كما بدأ. Na utarejea tena huu Uislamu katika ile hali ya ugeni kama ulivyoanza mwanzo katika ile sura yake ya ugeni. Fatuba lilghuraba, mafanikio na kufaulu ni kwa wale watakaokuwa ghuraba, furaha ni kwa wale watakaokuwa ghuraba. قيل من هم يا رسول الله قولي زمتم كنا نامي هاو غرباء وانتم و الله قال انتم يا كسيمة الذين يصلحون ما أفسد الناس الذين يصلحون إذا أفسد الناس نوالي أمباو واو ولا تنجنيزة ولا ركبيشة واتو wanapokuwa wameharibu au yale yaliyoharibiwa na watu katika dini wao wanarekebisha. Na katika riwaya ambayo amepokea Imam Ahmad na wengineo kawa na ziada, Mtume alayhi salatu wassalam akawaelezea hawa ghuraba kwamba unasu salihuna kalili, ni watu wema wachache. Fi unasi suin kathiri, walio katika jamii ya watu wengi wabaya. Man yaasihim akthar, wanaowapiga vita ni wengi mno. Mima yutiuhum, kuliko wale ambao wenye kuwatii. Tunajifunza katika hadithi hii Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amelizungumzia neno la ghurba mara mbili. Ugeni wa mwanzo ni ule ugeni ulio katika maisha yake, katika uhai wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanzo akianza da'wa yake. Ilionekana dini yake ni ngeni, mafundisho yake ni mageni, na yakaleta zahma kubwa sana katika jamii ya Makuraishi. Wakawa wale wanaoingia katika da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama na wale wanaoikubali da'wa yake wakamwamini Allah na wakatoka katika ushirikina, wakawa ni watu ghuraba, wakawa ni watu wageni, wakatengwa na jamii zao, wakapata misukosuko mbalimbali, maneno yakawa mengi kwa sababu ya kuikubali da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ugeni huu wa mwanzo ni ugeni uliokwenda unapungua kasi kila da'wa ilipokuwa ikienea ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo ugeni huu ulivyokwenda unapotea katika jamii, unapungua, ukapungua ule ugeni mpaka ugeni ule ukaondoka. Kwa namna ilivyoenea da'wa, wakawa sasa wale watakaokuwa na shari wao ndio wageni. Uislamu ukashika hatua ukasimama, na watu wakahukumiwa kwa kitabu cha Allah na kwa sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni ugeni wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikariri hili neno kwa mara ya pili kwamba ugeni huo utarudi tena. Wasayaudu ghariban kama bada, na Uislamu utarudi tena kuwa mgeni kama ulivyoanza. Huu ugeni wa pili uko na sura tofauti na ule ugeni wa mwanzo. Ugeni wa pili Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawekea ziada kasema fatuba lilghuraba. Kutokamana na ugumu wa zama hizo, kwa sababu si kwamba watu watakuwa makafiri, bali watu watakuwa ni Waislamu wale wale, lakini sheria za Uislamu na mafundisho ya Uislamu na wao watakuwa tofauti, hawafanani, watakuwa mbali kabisa na mafundisho ya Uislamu. Kwa hivyo ugeni utakaokuwa mkubwa ni kwamba watu Waislamu wanayofikishiwa ni ya dini na hawayataki. Wanarejeshwa katika hakika ya dini na hawakubali. Wao wameishi katika dini walioizoea, waliokuta kwa wazee wao, basi hiyo hiyo ndio watabakia nayo. Kwa hiyo Uislamu utakwenda unapotea kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka watu watabakia na majina tu ya Uislamu. Hata watakapokuja kurejeshwa watu katika Uislamu, sasa Uislamu utakuwa ni mgeni. Shirki itakuwa ndio tauhidi, tauhidi itakuwa shirki. Na leo mnawasikia kuna baadhi ya mashehe wanasema kuna watu wana itikadi za Kikristo na wao ni Waislamu. Kristo wana itikadi ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wao wana tauhidu uluhia, tauhidu rububia na tauhidu lasmai wa sifa. Na unamkuta huyo ni shekhe mkubwa, jamii inamtarajia, inamtegemea katika masala ya dini, lakini mjinga wa kupindukia, wala hajui tauhidi manake nini, na wala hajui rububia manake nini, wala hajui uluhia manake nini, wala hajui asma wa sifati manake nini. Kwa hiyo kafananisha tauhidi hizi tatu, aksamu hizi, na ule uungu wa Kikristo, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, ndo sawasawa na huu. Hawa ni Waislamu. Kwa hiyo ugumu wa pili, ugeni wa pili wa Uislamu ni ugeni mgumu, kwa sababu mapambano yake ni baina ya Waislamu kwa Waislamu wenyewe. Watu wana Uislamu wao wa asili walioukuta majumbani wao na mitaani wao, Uislamu ambao ma anzala Allahu biha min sultan, Uislamu ambao Allah tabaraka wa taala hakuuletea dalili yoyote. Hauna Uislamu huo chochote katika mafundisho, ndio watu wameshikamana nao. Kwa hivyo watu wakitapokuwa wakitolewa katika huo Uislamu, watakuwa vita yao ni kubwa zaidi. Na leo sote sisi ni mashahidi, tunaishuhudia namna gani da'wa hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inavyokuwa ni muharab, inavyopigwa vita katika kila pande. Na katika kila pote mgomvi wao mkubwa ni salafi. Bali wanauliza hili jina lilikuwa wapi? Miaka yote hatujawahi kulisikia. Si tunajua sisi ni sunni wal jamaa. Hili neno salafi limetoka wapi? Na hawajui kuwa ahlu sunnati wal jamaa ndio hao hao salafi. Sasa ugeni huu wa pili ni ugeni mgumu zaidi kuliko ugeni wa mwanzo. Na ugeni wa mwanzo ulikuwa ni ugeni baina ya Waislamu na makafiri wenye kuabudu masanamu wa shirikina. Lakini huu ugeni wa pili sasa ni ugeni kutoka kwenye Uislamu wa mazoea kwenda kwenye Uislamu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wageni hawa wamesifiwa vipi na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wamesifiwa kwamba hawa ghuraba, kwanza unasun salihun qalil, ni watu wazuri wachache, wazuri wa itikadi, wazuri wa tabia, wazuri wa miamala, ni wachache katika jamii. Katika jamii ya watu wengi wabaya, itikadi zao mbaya, ibada zao sizo, tabia zao sizo, na yote wanayofanya ni mabaya. Hasa hawa yuslihuna, hawa wanatengeneza, wanarekebisha. Na kila mmoja wetu ni shahidi, hakuna da'wa iliyokuwa inaweza kupambana na munkarati na kuzielezea kisari zinazotokea katika ardhi kama da'wa tusalafia. Ukitokeza watu waovu katika dini, watakaoweza kuwabainisha ni as-salafu salih. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wema wetu waliotangulia, walioibeba amana ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika mambo ambayo yameingia machafu leo hii, mabaya, ni haya mambo ya kuvamiwa na kote la ar-rawafida ash-shi'atu al-ithna ashariya al-imamiyya. Hawa mayahudi, na tunashuhudia kwamba baadhi ya mashehe, baadhi ya maimamu, wao hawaoni kuwa ni tatizo, na wanaona hawa mashia kwamba ni wenzetu. Kibaya zaidi kwamba wao hawa mashehe wajiita wao ndio sunni wal jamaa, na ili hali wao sio sunni wal jamaa, kwa sababu hakuna alaka baina ya sunni na shia, hakuna mafungamano wala uwiano wa aina yoyote. Hatushirikiani nao katika itikadi wala hatushirikiani nao katika ibada, bali hata akhlaqi za kwetu na za kwao ni tofauti. Sisi tunashuhudia baadhi ya mashehe hawaoni kama kuingia kwa mapote hili chafu la mashia katika jamii ya Waislamu kuwa ni tatizo. Na hao mashehe wao ndio wenye nafasi kubwa, wakiongea na jamii sehemu kubwa sana inawaelewa, lakini watu wanawakubali kwa sababu mengi wanaendana na wale watu namna walivyo. Na hawa wachache aliowazungumza Mtume, unasu salihuna qalil, watu wazuri wachache kisimama, watu hawa wasikilizi kwa uzuri, lakini wakiwasikiliza pia wanawapima na wale, mbona wale wana watu wengi zaidi kuliko hawa. Sasa hizi ni zama ngumu sana, zama ambazo mtu atakayeshikamana na Uislamu sahihi aliyokuja nao Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atakuwa katika kheri kubwa sana katika maisha yake. Na kama mtu ataweka mizani ya kuangalia kwamba yeye ataufuata Uislamu kwa kuona tu kwamba kuna kundi gani kubwa la watu katika haya makundi, basi hawezi kuingia katika da'wa hii na hawezi kuifuata manhaji hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio manhaji yenye watu wachache, lakini ndiyo manhaji na ndiyo da'wa iliyosimama sawasawa katika kuihami dini na kuzitetea sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndiyo ambao wanaweza kuisaidia jamii kuwaondoa katika shari ambazo zimeingia, kama hizi ambazo zimeingia katika miji ambazo ni shari za ar-rawafid. Tunajifunza kwamba tuna haja kubwa sasa ya kukithirisha kuwazungumza hawa mabwana mashia na itikadi zao kadri Allah anatuwafikisha ili watu waweze kuwafahamu. Lakini pia kuzitahadharisha jamii zetu na watu hao na uovu waliokuwa nao, na wao hawana pa kuanzia, ile wanaanzia kule kwenye asili ya dini yenyewe, kuitia dosari Qur'ani, kuzitia dosari Sunna, kuatia dosari wale walioyafikisha mafundisho ya Qur'ani na Sunna. Kwa kuatisha, kwa kuatia dosari haya, ndio tayari washaisia dosari dini. Kishakuwa Qur'ani na mapungufu, zikishakuwa hadithi pia zina mapungufu, na wale waliopokea pia wana mapungufu, basi hakuna tena dini hiyo. Kwa maana tayari wameshaikataa dini. Na utaona wale mahodari katika dini, masahaba waliopokea hadithi nyingi, ndio maadui zao wakubwa zaidi kuliko wengine. Hauwezi ukamtaja Abu Huraira mbele ya Shia afu akawa na nafasi. Ni mtu mbaya sana. Kumpinga Abu Huraira ni kupinga nusu ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ambavyo huwezi kumzungumza Abu Bakari na Umar na Uthmani mbele ya Shia, sababu hawa ndio ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuhusia wewe ufuate mwenendo wake na mwenendo wa hawa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliifikisha dini kwa masahaba, na masahaba na wao wakatufikishia sisi dini hiyo. Na Allah akalithibitisha hilo. Allah akawaridhia masahaba wa Mtume, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. والذين معه أشداء على الكفار. نوال ولي وبمجلاء محمد صلى الله عليه وسلم نوات وكالي يوي مكفيري. رحماء بينهم واو قواه لمن يكفرميان wanahuruma baina yao. Tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Tawaona ni wengi wa kurukuu na kusujudu, ni watu wa ibada, na hawafani kwa sababu ya kujionyesha kwa watu au kutafuta moja katika vitu vya dunia, bali yabitakuna fadla minallahi wa ridwana, wanatafuta kwa hilo fadla za Allah na radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama walionayo, alama yao katika nyuso zao kutokamana na ile kusujudu kwao, kuwa kwao ni wengi wa ibada, nyuso zao zinang'ara na ziko na athari ya ibada katika nyuso zao. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrat wa mathaluhum fi al-Injil kazari'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Amewatolea mfano katika Tawrat kabla ya Qur'an, amewatolea mfano katika Injili kabla ya Qur'an, mfano wa mmea ambao umechipua ukastawi vizuri ukakomaa na ukatoa matawi mazuri ukawa wamfurahisha mkulima anapotazama mmea wake namna ulivyostawi vizuri. Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hawa masahaba Allah asema liyadhiba bihim al-kuffar, ili watu ichuki kwa masahaba hawa makafiri. Kwa hiyo hakuna atakayewachukia hawa masahaba wa mtume ila ni kafiri. Mtu ambaye wakitajwa masahaba yeye atakasirika, wakitajwa masahaba yeye atakunja sura yake, atakerwa na kutajwa masahaba, basi huyu anaingia na fungu katika aya hii la ukafiri. Asema al-Imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit rahimahullah ta'ala, مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة كلكوا كاقوا مجواو مصحابة أكا كان بلمتوم صلى الله عليه وسلم وسامودة خير من عمل أحدنا نبورا كلكوا عمل زموجوات في جميع عمره عمر وكوت كما wewe umeishi miaka 80 msahaba akakaa kwa mtume saa moja akamwamini mtume akakaa na mtume saa moja ni bora kuliko umri wako wote wa miaka 80 wa impala. Hata kama mtu umri wake utakuwa mrefu kiasi gani, lakini hawezi akadiriki kuifikia saa moja ya sahaba aliyokaa pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini leo anakuja mtu tu mpuuzi mmoja, amekula ameshiba, hana pa kuanzia kutukana ile kwa sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama jamii ya Waislamu itakosa unasu salihun, watu wazuri wanaoweza kuja kuzitoa hizo dosari za hawa wachafu, jamii itaharibika. Kwa moja katika vitu ambavyo sisi tutakikana kumshukuru Allah ni kutujalia kwa rehema zake na kwa mapenzi yake tukawa sisi katika Ahlus Sunnah Salafiyun, tukapata hichi kijipumzi kidogo cha kuweza kuwabainisha hawa wachafu wanaokuja kuipotosha jamii ya Waislamu, wanaokuja kuwatoa Waislamu katika sirati mustaqima, kuwaingiza katika subul mutafarrika, katika vile vichochoro كما اللي بسيما ونمتومي صلى الله عليه وسلم كتك حديث عبد الله بن مسعودي أمباوي كوكيلي ونمام أحمد نوينجين كتك علماء وحديثي. أسيما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده نتومي صلى الله عليه وآله وسلم تشريع مستاري فمكنواك مستاري ومن يوكا. ثم قال كشمتومي أكسيما هذا سبيل الله مستقيمة هي ليونجيا يا الله ليونيوكا. صحابة وكوانا مستاري ومنيوكا وكي تموك وانجيا يا الله يمنيوكا. بعد مستاري أولي ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله كشمتوم يا كتورا مستاري من جيني كتك مستاري أولي أولي كليا na kushotoni mwa mstari ule. Ikiwa mtume kachora mistari ya kulia na mistari ya kushoto, lakini mistari ile yatoka katika mstari ule mmoja, dalili kuonyesha kwamba hizi njia za upotovu za kuja kuupotosha umma zitakuja katika sura inafanana na sura hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dini hii mashia wanasema la ilaha illa Allah, kama wenyewe wanapotangaza katika misikiti ya watu wasiojitambua kwamba sisi sote ni kitu kimoja, kibla yetu moja. Au si mashia tukiswali tugeukia huku wote tuelekea kibla moja, mtume wetu moja, Muhammad huyo huyo, Qur'ani yetu moja, Sisi wote ni kitu kimoja. Wote twasema la ilaha illa Allah. Kwa Muislamu asiye watambua aone hawa ni wenzetu. Mtume akawaambia masahaba zake, hadhihi subulun. Hizi ni njia za pembeni, hizi njia hizi, laisa minha sabilun. Hakuna katika njia hizi ila alayhi shaytanu yad'u ilayhi. Ila katika njia hiyo kuna shetani analingania watu wapite katika njia hiyo. Sasa katika jumla hawa mashetani wa upotovu hawa, mbaya wao ni huyu shetani wa kishia. Na kwa sababu shetani huyu wa kishia amekuja kipindi watu wana dhiki ya maisha, wanahitaji kusaidiwa, wana njaa, basi kaja na pesa na zawadi. Wewe baba utapewa zawadi, na mtoto wako anayesoma pia atapewa zawadi. Utapunguziwa baadhi ya mahitaji, utawepesishiwa mambo mengi. Utaona kama vile umesaidiwa katika maisha. Lakini kumbe utauza dini yako kwa dunia yako. Unauza akhira yako kwa dunia yako. Kwa njia za kupotea ni nyingi. Zitawatoa watu katika sarati ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Mtume akawasomea aya masahaba zake iliyokuja katika surati Al-An'am. Allah anasema anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula. Na wala msizifuati njia hizi za pembeni. Fatafarraka bikum an sabilihi. Njia hizo zitakutoeni katika njia yake Allah tabarak wa taala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Huu usia usieni Allah tabarak wa taala ili mpate kuwa na takwa. Sasa haya mapote yanayopita katika hizi njia za upotovu, hakuna anayeweza kuyabainisha madhara yake kwa jamii, madhara yake katika akhira, ila ni hawa unasin salihuna qalil fi unasin su'in kathir. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Wale wanaowatii wakaikubali da'wa yao ni wachache, wale wanaowapinga ni wengi zaidi. Na wewe ukikaa ukaangalia katika mapote haya yote unayojua wewe sufia, kwa mapote yake ya kisufi kama kadiria, shadhilia na wengineo, wakiwemo na matablighi humo, ukija mashia na makadiani na wengineo katika upotofu wao, harakiyuna na wenzao, wote hawa adui yao ni huyu salafi. Kwa nini? Kwa sababu anabainisha yale waliokuwa nayo, makosa walio nayo, na shari zao zinazoweza kuwaletea Waislamu madhara duniani kwao mpaka akhera. Na lengo ni kurejesha watu katika njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jamii haitatahadharishwa na uovu wa hili pote la mashia la kiyahudi lililojivalisha vazi la Uislamu, Waislamu wakakaa kimya na nyinyi masalafi mkakaa kimya, basi mtakuwa mmeipoteza ile hadhi yenu na heshima yenu. Kwa sababu watu wazuri ni wale ambao wanarekebisha yale yanayoharibiwa, au yale yaliyoharibiwa katika dini wao wanarekebisha. Watu wamekuja na upuuzi huu wakaunasibisha na dini, na nyie mkikaa kimya mtasababisha ule upuuzi uonekane pia ni dini. Lazima watu wasimame, lazima watu watenge muda, lazima watu wasome, lazima watu wapoteze wakati wao kwa lengo la kuisaidia jamii ya Uislamu. Na hii ni jihadi kubwa katika zama hizi. Na durusi zinazosomeshwa na salafiyun hazina posho, hamna zawadi, hamna chakula, kavukavu. Lakini rawafidha shia wakiandaa kongamano, basi kila atakayekwenda atatoka na bahasha yake. Lakini lengo ni kuipotosha jamii ya Uislamu. Na wale ambao wanaonekana ni wasemaji katika jamii wanapozwa. Ni ajabu leo unaweza kwenda kwenye msikiti waomba nafasi na unasema kabisa nataka niwazungumze mashia, afu imamu asema hapa pasizungumzwe madhehebu. Maka mashia ni katika madhehebu, kwa hiyo msizizungumze hapa kwetu, hapana, mtatuletea farta. Hamuoni kama uimamu ni mgonjwa kuliko wagonjwa zaidi? Maana yake anawatakia waumini wake shari, ataka uovu uenee. Watu wanaowatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye kwake haoni kuwa ni tatizo. Lakini na huyo huyo anasema kwamba yeye anampenda zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio huyo huyo anadai kwamba yeye anawapenda zaidi masahaba wa Mtume. Lakini hao wanaowatusi masahaba wa Mtume hahitaji kuwajua, na wala hahitaji jamii ifahamishwe uovu wao. Sasa tuna kazi ambayo sisi vijana na wazee tunatakiwa tujue kwamba moja katika majukumu yetu ni kuiokoa hii jamii na hili janga la mashia, kwa kadri ya uwezo wetu, kadri ya uwezo wetu. Fattakullaha mastata'tu, kwa sababu aliopangiwa na Allah kusalimika atasalimika tu, hata akisikia kwa mbali. Kwa hiyo tasili ya audio zinazorekodiwa watu wasisambaze kwa kasi. Hatuwezi kuwafikia wale masufi kwenye usufi wao humo ndani, kwenye makundi yao ya tarika. Lakini kwa sababu leo kila mmoja anataka kuingia katika mambo ya mitandao, watu wapelekewa humo humo. Hebu sikilize shekhe, hawa jamaa unawajua wewe? Hebu soma hiki kitabu basi cha Kiswahili, hawa watu unawajua? Kila mmoja atumie fursa ya kuhakikisha kwamba kwa kiasi cha nguvu aliyopewa na Allah na namna aliyopewa na uelewa wake na uwezo wake, ataisaidia hii jamii ya Uislamu isalimikane na hili janga la mashia, kama ambavyo watu wamekuwa wakisaidiana inapoingia maradhi fulani au janga fulani katika jamii lenye madhara ya kimaisha. Watu wanasaidiana kufanya kampeni, kitumia hivi bwana utadhurika, kifanya hivi bwana utadhurika, walinde watoto na hili. Basi pia hili janga la mashia pia ni balaa lingine limeingia katika jamii. Sijishije likaathiri katika miji kama lilivyoathiri katika miji mingine. Wale ambao katika miji yao watakuwa bado wana kijisalama, basi wajaribu kuongeza juhudi zaidi ya kuelimishana ili waweze kuwafahamu watu hawa Ash-Shi'a wa Rawafidha ambao wanawakufurisha masahaba wa Mtume, wanawatupia uzinifu wa keze Mtume, lakini pia wanawakufurisha hata Waislamu wengine ambao wasiokubali itikadi kama ya kwao. Lakini sura wanayoingia nayo mwanzo hawaingii na sura ya kujidhihirisha moja kwa moja, wanaingia na sura kwamba wao ni watu wazuri, watu wenye kusaidia watu, watu wasiobagua. Eh, si mwatuona sisi kwenye maulidi tumekuja? Masalafi mnaona hapa kwenye maulidi hawajaja? Sisi tu, sisi ni wenzenu bwana. Sasa na wazee wetu nao wakiona, kwa sababu wamekwenda kwenye maulidi wametoa na mchango wa mchele kilo 100, basi hawa ni wenzetu kuliko wale masalafi ambao hawakuja. hayu hivi ni virusi vibaya hivi. Vikimakinika hivi vitawaachia watoto wa zinaa tele kwenye majumba yao. Hawajui. Kwa sababu katika mashia hakuna uzinifu. Kutakuwa na haja gani ya kuweka uzinifu wakati kuna muta au unamooa mwanamke sawa unayotaka mwenyewe na siri yenu nyinyi wawili? Hakuna uzinifu kwao. Kwa hiyo mabinti wataolewa bila mababa zao kujua humu. Unashangaa tu mtoto wako ana mzigo. Wa nani huo? Mimi niliolewa. Uliolewa wapi kwa babangu sijui. Niliolewa na ustazi fulani. Naye akiona kama mambo yatabadilika anatafiri zake anahama kwenda mji mwingine. Unabaki wewe unalea mimba ya mtoto wako utamfukuza sasa. Utamwambia mfuate huko huko. Si ndio atammaliza kabisa sasa? Kwa hiyo madhara ya hawa watu ni mabaya mno wanapoingia katika jamii. Hawatoishia tu kwa kuwaharibia watu dini, lakini pia wanawaharibia watu maisha. Kwa sababu utakapokuwa ushamzalisha binti, si ushamharibia maisha. Umefanya muta na huyu. Ukammaliza huyu mdogo mtu ukaenda kwa mkubwa mtu. Utoka kwa mkubwa mtu ukaenda kwa mama mtu. Ukutoka kwa mama mtu ukaenda kwa shangazi mtu. Wao wanaenda na muta tu kwa sababu muta haina idadi. Hakuna idadi ya ukomo wa wanawake wala mwisho. Na kila unapofanya muta ndipo daraja yako inapopanda. Hebu angalia uovu wao ulipo. Ukifanya muta mara moja upata malipo kama ya mtume. Ukipata muta mara mbili kama malipo ya hasa. Unaenda unaokusanya inafikia hatua wewe sasa ni mtu wa peponi kwa kufanya zile muta tu peke yake. Yaani kila unapozidi kuwa muovu na kuharibu jamii, kuharibia mabinti maisha yao, ndivyo wewe unapanda daraja kwa mashia. Hawa si watu. Kama leo tukimpata kijana tu hapa mtaani tukamuona pilika zake ni kwa wasichana kila mmoja mnyoshia kidole au sio? Kijana huyu bwana huyu muangalieni huyu. Mbona kila mara yeye kuna wasichana tu huyu? Kwa nini? Sema Shia hawaishi kuharibu dini. Pamoja na kuharibu dini pia hata haya maisha pia wanayaharibu. Kama mtu atatoka hapa akienda Kengeja akaoa wiki moja, akatoka hapa akaenda Unguja akaoa mwezi mmoja, siku tena acha mimba huyo. Akaenda huku anaoa wiki, akaenda huku anaoa siku ngapi, akaenda huku hapa hapa kashamaliza hapa. Na zote hizi ni muta hizi. Akishatoa mahari yake kama shilingi 1050 hamna shida. Manake baada ya 1050 hakuna matumizi. Na yule mwanamke akiacha kwenye muta hamna eda. Sasa hawa ni watu waovu sana katika jamii ya Waislamu. Kama Waislamu hawataujua uovu wao na shari zao wakaachwa, basi pia tutakuwa hatutakii heri jamii zetu. Kwa hiyo tunawasikitikia sana hawa mashekhi ambao wanawakumbatia hawa mabwana kwa kupewa zile khumsu zao, vile vijifungu vya mapesa. Ni watu ambao wanachangia kuziharibu jamii za Waislamu. Ama kuzielimisha jamii na kuwatahadharisha watu juu ya uovu wa hawa mabwana ni juhudi haitakiwi kusitishwa. Iwe ni juhudi endelevu kwa kile kiwango cha elimu ambacho mtu yuko nacho, kusaidia namna ya kuiokoa jamii ya Waislamu. Hauwezi ukawalinganisha masahaba wa mtume na karne nyingine yoyote. Hauwezi. Allah tabaraka wa taala aliposema ndani ya Qur'ani, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, amesema kwa hakika amewaridhia Allah, amewaridhia waumini. Yeye ndo kasema kawaridhia. Anaweza kuwaridhia watu waovu makafiri? Allah anaweza kuwaridhia walevi? Haiwezekani kitu kama hicho. Manake wewe unapowatusi masahaba, mpaka Qur'ani pia waitie dosari. Allah pia wamtie dosari. Na Allah kaisha sema, fahalima ma fi kulubihim, Allah aliyejua na ndani ya nyoyo zao. anajua kwamba huyu amemkubali Muhammad huyu mpaka mwisho. Anajua. Au ukisema kwamba watu waliritadi baada ya kufa mtume wake, Allah hana elimu ya kujua ghaibu sasa. Anisemaje hapo kwamba yeye Allah anaijua yaliyomo ndani ya vifua vyao wakati hawa watu baada ya kufa mtume wote wameritadi? Inakuwaje kauli kama hii? Maki wewe pia wamtie dosari Allah tabaraka wa taala. Hizi ni jarima kubwa sana ziko kwa hawa watu marrawafidha alayhi mastahikuna minhu. Kwa hivyo, kwa sababu tumekuwa tumeanza kwa muda wa kuchelewa na wakati wetu mpaka saa 6, mimi naamini ndugu yangu atakapokuja atatupa faida nyingi zaidi juu ya hawa watu. Lakini tuelewe ya kwamba tunawajibika sisi kuongeza juhudi kunasihi umma juu ya hili pote la mashia ili watu wabakie katika Uislamu wao salama, na watu wachukue tahadhari. Mtoto anasoma madrasa, ujue madrasa na kwenda kusoma madrasa gani. Somidazi midhali atapewa juzuu bure, atapewa daftari bure, atapewa kalamu bure, atapewa vitabu bure. Hamna wewe mtoto hahitaji chai wala nini kutoka kwako, atashinda huko asubuhi mpaka jioni. Basi wewe sasa, ah, mtoto wangu anasoma bwana. Lakini mtoto anasoma wapi? Nani aliyempa mtoto wako amsomeshe? Nakumbuka yupo mzee mmoja, Allah amrehemu amsamehe, ni kwa sababu ya ujinga wake alimpeleka mtoto wake madrasa ya mashia. Tukamwambia mzee, huko nampeleka mtoto muharibu. Nasema sasa huko mbakali ya madufu tu, si bora kule wapi kidufu pa wewe huko ampeleka pabaya zaidi. Wamtoa kwenye kilabu ya bia, wampeleka kwenye kilabu ya gongo. Mtoe huyo mtoto huko. Wameniambia wanasomesha Qur'ani, kama wamenionyesha na msahafu ni huu msahafu. Huko sipo. Kamwache yule mtoto. Kasoma. Mzee akafariki. Mtoto paka leo Shia. Hakubanduka tena. Nijaribu kukaa naye. Mwanzo alijificha, ah, mimi nimesoma tu kule lakini mimi sio Shia. Mimi sio Shia. Afanyele takia. Mara akadhihirisha mimi Shia. Na jina lolote lolobaka kalibadilisha. Simuelewa vizuri. Sasa hizi ni shari. Watoto ni amana na ni neema kubwa tumepewa na Allah tabaraka wa taala. Kutuzotoe kama watoto wetu tushawapeleka. Lakini pia sasa hivi achana na madrasa, sasa hivi wanajenga mashule, nursery school hizi za mashia. Usimpeleke mtoto wako huko. Wenyewe na walimu wazuri pia ada zao ndogo. Hata kama itakuwa bure, usimpeleke huko mtoto wako. Unaenda kumwangamiza. Endelea kumsomesha huku huku ulipokuwa ukimsomesha mwanzo. Ni kama itafikia hakuna kabisa madrasa mtaani kwako zaidi ya madrasa zao, basi ni bora ukatenga muda wewe na mke wako mkapokezana, mmoja atamkutia siku fulani na mwingine atamkutia siku fulani, lakini msimpeleke mtoto wenu kwa mashia. Wamefungua pia shule za ufundi kuwafundisha mabinti mambo ya kushona cherehani, kushona nguo, masi kufuma, masi kufanya nini, kazi za mikono hizi. Napishi wanafungua katika miji. Sasa watu wasiangalie maisha kwa sababu ya maisha wakaharibu dini za watoto wao. Mimi niishie hapa kwa muda huu, nimwache na ndugu yangu na yeye aje tukumbushe na faida katika kuzidi kuwafahamu hawa watu, kisisitiza kwamba heshima ya masahaba kwa umma wa Kiislamu ni kubwa na haina mfano wake, na hatutakiwi kuridhia na kukubali kusikia kuna watu wanawatusi na kuwazungumza vibaya masahaba tukakaa kimya, wala hatutakiwi kutokutahadharisha kundi hili kwa hali yoyote itakapokuwa, lakini pia kumuomba Allah tabarak wa taala atuhifadhi sisi na familia zetu na atuhifadhie kizazi chetu na shari za hili pote la mashia, atujalie sisi kuwe katika wale muslihin, wale wenye kutengeneza, na tusiwe katika wale wenye kusaidia uharibifu. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Alhamdulillah.